Met Waldy van Genen en Rens Tuk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. We rijden deze week door Friesland om te kijken hoe de mensen hier zich voorbereiden op de aankomende winter. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even naar Jeroen Gruter voor de tweede helft van de Europa League wedstrijd Arsenal-PSV. Ik zat net nog mee te kijken hier vanuit de woonkamer. 0-0 nog, Jeroen, zie ik. Ja, dat klopt inderdaad. Weinig kansen gezien in de eerste helft. Een paar van Arsenal. Slechts eentje voor PSV. Dat heel volwassen speelt. De organisatie staat als een huis. Eigenlijk geeft PSV geen krimp. Alleen slaagt het er niet in om echt de helft van Arsenal te bevolken. Om echt iets af te dwingen. Maar een gelijkspel in deze wedstrijd zou al een heel resultaat zijn natuurlijk. Want Arsenal is de koploper van Engeland. Kortom, PSV doet het uitstekend in het Emirates Stadium. Er komt nu een aanval van Arsenal die iets zou kunnen opleveren. Maar dan staat het centrum van PSV weer heel goed georganiseerd opgesteld. Kortom, er is voorlopig eigenlijk geen doorkomen aan voor Arsenal. Dat is de verdienste van PSV. Stand 0-0 in deze Europa League wedstrijd. Jeroen Gruter, dankjewel. Ja, terug in Friesland. We staan deze week met de NPO Radio 1-bus in en rond de gemeente Tietjerkstra-Diel. Want de energierekeningen verdriedubbelen en als het al niet meer is. En dat ook nog eens in een gebied waar de energiearmoede doorgaans hoog is. Dat wil zeggen, mensen zijn hier in het noorden gemiddeld meer van hun loon kwijt aan energiekosten dan in de grote stad. Ja, hoe bereidt men zich hiervoor op de winter? Dat zoeken we uit. Vandaag zenden we live uit vanuit het dorp Noord-Burgum, zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. Dat is... In het Nederlands klinkt het net anders. Noord-Burgum. Noord-Burgum, inderdaad. Want we zijn op bezoek bij Rob van Dijken. Je hoort me net al, bij de Bed and Breakfast. En ik doe nu iets wat ik niet vaak doe. Ik hou tegelijkertijd voor online mijn telefoon vast voor het beeld, voor de mensen die online kijken. Rob, jouw Bed and Breakfast, of moet ik eigenlijk zeggen Bed en Brochje? Nee, Bed and Breakfast hebben we bewust voor gekozen, want wij trekken ook buitenlandse gasten en die hebben geen flauwe nul wat een brochje is. Ja, want iedereen die het niet kent, brochje, dat is gewoon het Fries, hè? Dat is Fries voor ontbijt, voor een hapje. Ja, een Bed and Breakfast, Bed and Brochje. Bed and Brochje, dus bed en ontbijt, dat zou je het beste kunnen noemen. We staan hier boven op jullie eerste verdieping. We gaan zo terug naar beneden. Maar je hebt een tiny house in de tuin. Ja, toch? Ja, een tiny house. Dat verhuur je, dat is te boeken althans. Maar ook 2 tweepersoonskamers waar we hier nu staan. Misschien kan je ons een hele kleine korte rondleiding geven en vertellen. Ja, zeker. Nou, dit is een 2-persoonskamer. Die heeft een badkamer. Loop maar door. Een badkamer aan suite, zoals dat zo mooi heet. Dus dan heb je de badkamer bij je, direct toegankelijk vanuit je slaapkamer. De andere kamer was voorheen een 2-persoonskamer, is tegenwoordig een echte 1-persoonskamer. Wow. Met een heerlijke zitbank. Het is een beetje donker, Rob. Ja, nou, dat komt omdat niet al het licht aan is. Ah, kijk. Dit is meer licht. Hoe zou je het zelf omschrijven hier, de sfeer? En... Ja, nou, wij vinden dit zelf een hele knusse kamer. En het leuke hiervan is, en dat zien we nou niet omdat het donker is, dat je hier heerlijk uitzicht hebt over het weiland. En als het een beetje mee zit, heeft buurman Willem de koetjes buiten staan. Ja. En ja, nou ja, goed, wat wil je nog meer? Nog vriezer dan dat? En de andere kamer, is daar nog wat te zien? Ja, ga voor. Uitzicht, nog meer uitzicht natuurlijk. Wat meer ramen. Terwijl het licht even aandoen. Ja, en hier kan het... Het is radio, je denkt waarvoor moet het licht aan? Maar ja. Ja, nee, inderdaad. Ik heb daar niet zo gauw bij stilgestaan. Maar deze kamer heeft echt 2 grote ramen. En met uitzicht over het weiland en over de tuin. En het is een veelgeboekte kamer voor gasten die echt alleen komen. En daarom is die ook zo gebouwd. Ja. Nou, heb je... Als het mee zit, zit de tiny house vol. Deze kamer zit er vol. Heb je zo 2, 4, misschien 5, 6 mensen extra. Heb je ooit nog wel eens een keer privacy thuis? Ja, zeker. Want gelukkig kan dit gedeelte met de bed and breakfast kan volledig afgesloten worden van het woonhuis. Dus mensen zitten in de tiny house. Dat is 30 meter verderop. Mm. En de mensen die hier in de kamer zitten, die hebben de trap. En daar hoeven we zelf geen gebruik van te maken. Ik kan de boel afsluiten, om zo te zeggen. Maar... We praten zo verder, Rob, wat er in deze tijden met jouw energierekening gebeurt als je op een bepaald moment je hele B&B bezet hebt. En er niet één, maar eigenlijk 4 huishoudens onder 1 dak wonen. Reageren op de uitzending, dat kan via de NPO Radio 1-app. We gaan eerst even naar verslaggever Rens Turk. Die heeft een rondje gemaakt in de buurt over wat mensen op hun vakantie doen qua energiekosten. Als u op vakantie gaat, let u dan ook op uw energieverbruik? Nee. Nee? Nee. Maar thuis? Thuis wel. Nee. Nee, echt niet. We zijn net terug van 2 dagjes Achterhoek. Dus ik heb daar niet naar gekeken. Ik heb er wel heel erg op gelet van wat doen ze daar? Hoeveel lampen branden daar op momenten waar het helemaal niet hoeft? En waar ik zelf ook heel erg op let, moet ik bekennen. Nee, daar ben ik er niet mee bezig. Nee, als ik eerlijk ben, niet. Nee. Nou ja, wij zijn zo grootgebracht met zuinig aan. Wij laten nooit een kraan lopen, onnodig. Of, ja. Ja, dat zit er gewoon ingebakken bij ons. Ja, terug in de woonkamer bij Rob van Dijken. En ook wat ook een prachtige woonkamer is, Rob. Dankjewel. Ja, je hoort die mevrouw net op het eind. Zo is ze grootgebracht. Hoe ben jij zelf grootgebracht qua zuinigheid, opletten op verspilling of... Nou ja, in de jaren 50, 60 was dat nog helemaal geen issue. Vandaag de dag, door schade en schande wijzer geworden, wordt men steeds zuiniger. Mm. En je hebt het daarnet daarboven al gemerkt dat we het licht weer aan moesten doen. Want dat wordt nu wel een automatisme om het licht acuut achter je rug uit te doen. Maar ik vind het hier lekker warm in de woonkamer. Ja, hoe is het hier? Ik moet ook bekennen dat wij met het oog op de oven uitzending de temperatuur een graadje hoger hadden gezet. Ah, kijk eens. Want we hadden hem inderdaad... Je schaamt je er bijna voor om het te zeggen. Ja, ja, klopt. We hadden hem om 18,5 graad. En nou ja, goed, we moesten ook naar boven toe. En dan is het net eigenlijk een beetje te kil. Wordt dat misschien een nieuw ding in deze tijd, warmteschaamte? Zal dat een nieuw ding gaan worden? Dat zou zomaar eens kunnen, inderdaad. Ja. Ja. Nee, want hoe duurzaam is jullie woning zelf, hè, waar we nu zijn? Nou, de benedenverdieping is echt wel goed geïsoleerd. Mm. Maar de bovenverdieping hebben we ontdekt, dat valt toch wel tegen. Mm-hmm. En wij wilden al eerder eens een keer praten over een warmtepomp in het kader van de energietransitie. Mm-hmm. Maar ja, dan moeten we eerst het dak isoleren. Ja, en dat kost nogal wat, denk ik. Dat gaat nogal in de papieren kosten. Plotseling is een warmtepomp een stuk duurder geworden. Ja. En los daarvan, vind maar eens een installateur die om te beginnen vandaag de dag een warmtepomp wil komen installeren. Nu zeg je van boven, is er nog werk aan de winkel? Ja, energietechnisch. Ja, energietechnisch. Hè? Ja. Nou, boven is dan net ook het deel waar de gasten zitten. Ja. Je bent de B&B gebeuren, zijn jullie een beetje ingerold. Hè? Kennissen verbleven hier een keer en dachten toen van, dit moet je gewoon gaan doen, het is superleuk. Ja, daar komt het op neer. Want wat voor mensen komen hier, wat voor gasten komen hier doorgaans? Het is een zeer divers pluimage. Dat is mensen die een paar dagen in de omgeving komen fietsen. Er zijn mensen die cursussen volgen in de omgeving. Er zijn mensen die bij bedrijven aan het werk zijn. Ja, of die op familiebezoek komen en dus een paar nachten hier willen overnachten, omdat de mensen thuis geen voldoende slaapplaats hebben. En dat zijn de gasten, heel gemêleerd. Wat voor gastheer ben jij? Oeps, dat zou je aan de gasten moeten vragen. Eentje die het huis afsluit als voor de privacy. Nou ja, goed. Dus kijk, vandaag de dag, net wat je zegt, ik betrap mezelf erop dat ik nu bijna... automatisch het licht uitdoet. Ja. Maar dat was voorheen niet echt het geval. Ja, maar je bent ook een gastheer die, als wij op bezoek komen, de thermostaten wat hoger zet hier. Ja. Doe je dat ook voor de gasten boven? Jazeker. Wij regelen de temperatuur vanuit de woonkamer. Ja. En als de gasten komen, zorgen we ervoor dat het een aangename temperatuur is. Kijk, waarom we hier nu zijn, bij jou thuis, en net als bij jullie hier zijn er veel andere B&B's, zeker in de buurt ook. Het zit allemaal onder één dak. Ja, hè? Klopt. Dus als je het boven wat warmer zet, of hier... het komt allemaal op dezelfde rekening uit, toch? Uiteindelijk betalen we het uit één rekening, correct. Dus de vraag is, het MKB krijgt compensatie voor de hoge energierekeningen. Ja, ja. Hoe is dat hier bij jullie? Nou, ik denk dat wij vooralsnog als particulier benaderd worden. Ja. Dus wij hopen die €190 te krijgen die ze beloofd hebben. Heb je enig idee hoeveel meer het nu al is voor jullie, de energierekening? Dat is eigenlijk te vroeg om dat nu al te vragen. Mm. Want in april is ons vaste contract afgelopen, want dan kon ik het wel vertellen. Maar sinds april zitten we met een variabel contract. En ja, met de zomermaanden achter de rug vrijwel geen gasverbruik. Maar denk je dat je iets hebt aan die tegemoetkoming van de overheid? Nou, in ieder geval de komende 2 maanden, 2 keer €190, zeker. Ja. Ja. Maar of dat volgend jaar, hoe dat dan moet gaan, daar heb ik nog geen enkel beeld bij. Want, ik bedoel, het moet nog echt koud worden, hè? Het moet nog winter worden. Ja. En als het hier goed loopt met je B&B, heb je hier het aantal mensen keer 4... wat hier ook leeft en stookt. Ja, dat is zo. En tegelijkertijd is dat eigenlijk een beetje dubbel. Wij moeten het van die mensen hebben. Mm. Want met hun overnachting betalen ze onze energierekening. Zo moet je dat zien. Ja. Als ze niet komen, hebben we die inkomsten niet. Ja, je zegt het net zelf ook, hè. Vroeger stond je hier nooit echt bij stil bij dit soort dingen. Klopt. Het is ook iets van nu. Wie zich ook de druk mee bezighoudt is Chris van der Leij van het familiehotel Het Anker, ook wel het Elfstedenhotel genoemd, in Leeuwarden. Het is wel wat groter dan daar, hè. 1000 vierkante meter oppervlak. Ja, ja. Verslaggever Rens Turk die ging bij hem langs om te kijken hoe hij voorkomt dat het verbruik daar uit de klauwen loopt. Ruim nu de laatste 10 voor 10 de laatste 10 mensen ruim erop. En dan is het voor vanavond is het voor hier wel weer gezien. Chris van der Leij, jij bent manager hier van Het Anker. Hoe gaat het nu eigenlijk dat jij dus nu bijvoorbeeld studenten ook hier spreekt? Want de hostels komen vaak jongere mensen op af ook. Ja. En je het hebt over de energiecrisis. Ja, nou kijk, we gaan er zelf natuurlijk om denken, hè. Wat ik vanmorgen toevallig ook gedaan heb. En dan kom ik binnen, en dan staat de kachel op 5. En dan staan de ramen open. En er is niemand. Oh jee, ruzie. Ik draai ze uiteindelijk uit mijn eigen draaitje gewoon dicht. En dan ga ik kijken of er iemand in de kamer is die ze dan gelijk weer opendraait. En dan ga ik natuurlijk vragen van, ja, begrijp je? Ramen open, kachels aan. Je snapt dat het allemaal een beetje nu allemaal wat gevoeliger ligt. En men is niet meer gewend om een dikke trui aan te trekken. Een paar wollen sokken en pantoffels. Nee, we zijn in een hotel. Hostel erbij. Daar gaan we liggen. Ik wil op mijn kamer. Kachel aan. Maar we moeten ook frisse lucht hebben. Dus we doen gewoon de boel, die duwen we omhoog. Want daar heb ik voor betaald. Want dat is natuurlijk wel een heel klein beetje de gedachte tegenwoordig. Wat merken jullie van de energiecrisis? Als je zegt prijstechnisch, die kan ik je nog niet vertellen. Want ik betaal gewoon elke maand betaal ik mijn voorschot. Je hebt een vast contract nog? Ik heb een vast contract nog. Tot? Dat weet ik niet. En een ander zal zeggen, die man is gek. Die weet niet eens dat hij zijn contract heeft. Nou, om heel eerlijk te wezen, ik wil het ook niet weten. Want iedereen in Nederland weet natuurlijk, als er contract over is, dan gaan we natuurlijk ook naar een andere prijs toe. Ik daag je uit dat we nu samen jouw contract gaan bekijken. Jij wil hem op zien jouw kantoor. Wanneer die loopt. Precies. Waar is je kantoor? Boven. Gewoon, ik woon in mijn huis, zit hier gewoon in het bedrijf. Dus ik woon hier in het bedrijf. Dus, ik ga je volgen. Nou, ik ga je voor. Durf je het aan? Jawel, kijk, wellicht kippenvel, zie je dat? Ja, nee, zeker. Ja, de haartjes staan recht omhoog. Kijk, als je intussen staat ook nog een view in dat die hostelkamer wil hebben. Kijk. Oh, wauw. Hier is nu niemand. En alle lampen staan aan. En dit zijn allemaal jongeren, allemaal studenten. Past helemaal in het beeld van ik denk erom. De kachels stonden gloeiend heet. Ik heb ze uitgezet. Nou, vanavond komen ze binnen en waarschijnlijk denken ze van, nou, wie heeft de kachels uitgezet? Nou, dat horen ze dan vanzelf, mogen ze vragen. Maar je ziet het nu. Er is niemand die zegt van, weet je wat, we kunnen er gewoon het licht uit doen. Ik ben dus zelf ook een fanatiek hostelganger. Ja. Maar hier staan dus echt veel bedden. Want ik tel hier 8 dubbele bedden, hè? 8 ja, dus bunk. 16 dus in totaal. 16 mensen slapen hier. Allemachtig, dat is echt heel veel. Met badkamers en douches en toilets erin. Dus ja. En alle bedden zijn bezet. Alles is bezet. En niemand die denkt, ik doe even de lampen uit. We hebben, aan beide kanten heb je 4 lampen. Ja. Er zijn 3 lampen op het plafond. Dus dat is heel veel stroom. Niemand denkt, ik doe even de lampen uit. Nee. En dan vindt men gek dat ik overal doorheen loop aan douches en toilets. En druk op knopjes, lichtjes uit. Nou, ik laat het je nu zien. Dit is echt zo. En dan goed, ligt het nu aan de groep? Het ligt niet aan de groep. Is dit algemeen? Ja. En als je nou echt wat van zegt, kijk, dan komt het woordje gastvrijheid komt ook nog op mijn hoek kijken. Dus je moet ook heel voorzichtig zijn. Hoe breng je dit? Als ik hier binnenkom en ze komen er nu zo in. En ik zou dan zeggen, kijk nou eens, dan kom ik hier. Kijk nou, licht te branden. Dat kan toch wel, die kunnen er toch wel uit? Nou, dan zeggen ze waarschijnlijk sorry en morgen branden ze weer. Doe ik dat wat bozer, dan denken ze, wat een onaardige man. Dat hostel bezoeken we nooit weer. Ja. Ja. Waar ligt het? Ja, het ligt een beetje ergens in de midden. Dus je moet het heel tactisch brengen. Van, hey, luister nou. Ik heb de kachels wat laag gezet. Jullie zijn er nu niet. De energie die vliegt de pan uit. En de lichten heb ik ook uitgedaan. Als jullie er ook een beetje om denken... Nou, waarschijnlijk stond mij dan zeggen van wel van... Ik zeg eens niet van, waar bemoei je mee? Maar in de wat luxere kamers van het hotelgedeelte... daar zouden echt wel mensen tegen mij kunnen zeggen van... Hallo, daar betaal ik voor. Zullen we naar je kantoor gaan? Door? Ja. Dit is mijn huis. Kijk. Hier zijn we op kantoor. Ik zie al twee schermen openstaan. Ja, nou, die staan bijna altijd open. Ik doe mijn eigen administratie. Ik doe alles zelf, joh. Ik moet lezen scrollen, hoor. Als het dit jaar zou zijn, dan komt het niet uit. Ja, we gaan even inloggen. Beter. Oh jee, weet je het wachtwoord nog? Nou, ik heb ergens wat opgeschreven. Mijn contract zie ik daar staan. Waar zie je staan? Oh, hier. Links. Ja. Nou, zal ik me even wegdraaien van het scherm, want... Durf je het aan? Ja, goed. Ben ik een lucky boy. 17 december 2023. De haren kunnen weer naar beneden. Hè? Ik heb mijn velken even weg. Dit is weer even een besparing. Ik vind dit gewoon fantastisch. Hier ga ik straks met plezier ga ik straks op de bank zitten... als ik zo meteen in de keuken klaar ben. Dat kan ik je wel vertellen. Jij krijgt een goede nacht. Ja, ja, dit is wel even leuk, hoor. Dit wist ik niet, hoor. Ik dacht echt dat het rond december dit jaar gebeurd zou zijn. Maar dan heb ik hem dus afgesloten voor 3 jaar. Dus ik heb hem afgesloten begin 2020. Laat je deze lampen aanstaan, want je hebt toch nog een jaarcontract? Als hij volgend jaar eindigt, ben ik ervan overtuigd... dat nog steeds de gasprijs en energieprijs naar een hoger niveau gaat... als ik nu doe. Dus dat ik nu gewoon... deze lampjes nu gewoon uitdoen, zo. Dan hou ik waarschijnlijk nu iets extra's over... en dan compenseert het maar volgend jaar. En dan zit er middel te zeggen, ik heb het nog niet zo slecht gedaan. Ja, dat was een bijdrage van Rens Turk. Ik zit nog steeds aan de eettafel thuis bij Rob van Dijken. Hij heeft een tiny house in de tuin dat te boeken is... als bed and breakfast en boven ook nog 2 kamers. Nou, je hoort het hier bij het Elfstede Hotel hebben ze het er druk mee. Jij bent er ook mee bezig, Rob. Proberen die kosten te drukken. Want het komt allemaal op 1 energierekening terecht. Dat de gasten ook zeg maar stoken. Hoe heb je dat gedaan? Nou, vooralsnog hebben we intern voor onszelf de temperatuur een graadje lager gezet. Mm-hmm. En wij kunnen de temperatuur van de kamers ook vanuit de woonkamer regelen. Met een regelsysteem. Je hebt zo'n pet, hè? Je hebt zo'n pet waarop je dat kan zien hoe warm het water is. Daar kan je precies op zien hoe warm het is in de kamer. En daar kan ik desgewenst ook de temperatuur per kamer verhogen. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat als het onverhoopt het raam boven open staat... dat hij daar een melding van geeft. Oh ja. Maar je hebt ook een energietoeslag. Die hef jij althans bij gasten. Ja, sinds half september zo'n beetje hebben we per kamer een energietoeslag ingevoerd. Omdat we totaal nog niet weten... wat de energierekening ons gaat brengen. Want en dat wat is moet ik aan denken met zo'n energietoeslag? €5 per kamer per nacht. Oké. Uitgaande van het idee dat een douchebeurt een halve kuub gas kost... nou, als een halve kuub of een kuub gas €3,5 kost... dan is een douchebeurt €1,75. Ja, maar je hoort het net bij het Elfstede Hotel. Het kan ook zo zijn dat juist als mensen dan een toeslag moeten betalen... dat ze denken van, nou, ik heb het afgekocht en daar gaan we. Ja. Nee, dat is inderdaad inherent aan het idee. Aan de andere kant, onze gasvrijheid verbiedt dat we daar eigenlijk wat van zeggen. Ja, want hoe doe je dat? Want je moet gasvrij zijn natuurlijk. Ja, nou, je hebt hier, ik zie hoe warm het hier nu is in elke kamer. Woonkamer, 21 graden. Nou, dat schaam je dood erop. Ja, maar dat komt ook omdat hij hier nu op tafel ligt. Oh, okay. Dus hij voelt nu de temperatuur hier in jouw hand. De uitzending maakt het hier ook een beetje spannend. Ja, absoluut. Nee, maar ik zie hier bijvoorbeeld gas 2, daar is nu niemand, 20 graden. Ja, dat klopt. Maar stel dat iemand dan blijft stoken boven. Stel, dan... Of, wat doe jij dan? Ga je dit dan en het raam open? Nee. Zet jij hem dan hier stiekem wat lager? De regeling zelf kan bij een open raam ingrijpen en sluit hij af. Maar aan de andere kant is het zo dat er nog te weinig gasten zijn geweest... in de korte tijd dat we hiermee bezig zijn. Dat we ons bewust zijn van om een beeld te krijgen bij wat er gebeurt. Je moet het allemaal nog meegaan maken. We moeten het gaan meemaken, maar dat is juist zo spannend. En dan een hypothese. Iemand die is aan het douchen... En je kijkt een half uur later op de klok en je hoort nog steeds die kraan. Wat doe je dan? Dan is het bij de introductie, bij de ontvangst van de gast eigenlijk al fout gegaan. Want wij ontvangen mensen en dan zijn ze natuurlijk van harte welkom enzovoort. En dan wordt er toch wel op een bescheiden manier gemeld van... nou ja, we weten allemaal hoe we ervoor staan met de energie... dus probeer daar een beetje aan te denken. Ja, te bescheiden, dan luisteren ze ook weer niet, hè? Dus ja, nou ja, goed. Wat maar is de ballen, hoe hou je die balans dan? Ja, nou ja, goed, dat is... we weten uit ervaring... en dat, die ervaring hebben we gisteren bij een meeting van het Gastengilde... hebben we dat ook uitgewisseld. Ja, allemaal mensen die B&B's hebben, hè? B&B's onder andere. Ja. Maar in ieder geval... mensen die dus gasten ontvangen. En jullie hebben ook al elkaars ervaringen uitgewisseld. Ja. Wat voor tips? Hadden die mensen ook tips over wat nou ja, kan goed, je doen? Een van de grote klachten is inderdaad het eindeloos douchen. Ja. Dat is wel een ding, inderdaad. Moet ik eerlijk zeggen dat wij daar niet echt iets van gemerkt hebben tot nu toe. Ik klop het maar even wat doen, zij dan als iemand heel lang blijft douchen? Dat hebben ze wel meegemaakt. Ja, nou ja, goed. Als het de eerste keer zeg je niks. En als het nog een tweede keer is... dan ga je daar toch voorzichtig wel bij de gast eventjes aan kloppen. Lijkt me dat. Het is verschrikkelijk lastig. Het is alsof je een vervelende huurder hebt dan ineens. Terwijl het eigenlijk gaat om gastvrijheid. Nou ja, het is net alsof je tegen een puber praat. Want ja, die zegt wel braaf ja, natuurlijk papa, nee papa. Maar als het erop aankomt, ja, dan gaat hij gewoon... Nou ja, want ik geef een voorbeeld. Kijk, dit was nog voor die enorme energiecrisis, hoor. Maar een paar jaar geleden was ik met mijn vriendin... zaten we in Boxum, aan de andere kant van Leeuwarden, in een B&B. Ja. En het was toen koud. Het vroor toen buiten en het was in de winter. Wij hebben toen die verwarming twee nachten lekker laten knallen. Ja. Stel, het gaat hier vriezen. Dan zijn vriezen normaal heel blij mee, hè, als het hard vriest. Maar... deze winter misschien ook weer niet. Wat doe je dan als mensen toch gaan de boel weer op willen krikken hierboven? Ja, nou ja, dat is wat ik eerder ook al zeg. De gast is gast. En eigenlijk, ja, je staat zich vrij om zich te gedragen. Maar het is heel moeilijk om daar iets daadwerkelijk van te zeggen. Om de simpele reden dat, ja... dan doe je je gastheerschap eigenlijk teniet. Zie jij het je B&B in gevaar komen hierdoor? Of zeg je van... Nee, juist niet. Het bizarre is dat mensen hebben toch een transitie ook in hun hoofd... van we moeten minder vliegen, hè, dus minder verreizen en dergelijke. Dus dat betekent, en in de coronaperiode hebben heel veel mensen ontdekt... dat Nederland en met name Friesland toch wel heel erg mooi is. Jij denkt dat het zo zal blijven? Meer gasten. Ik hoop het voor je. Ja. Rob van Dijken, we zitten aan het einde van de show. Mag ik je bedanken? Graag gedaan. Ik wens je veel gasten toe. Wanneer komen de eerstvolgende boven? Volgende week. Volgende week. Nou, veel succes voor hen ook. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgen staan we in het dorp Tietjerk. Het dorpshuis daar heeft ook het moeilijk... door de oplopende energierekening. Hoe gaan zij daarmee om? Dat morgen. Straks kan je hier luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. We spreken morgen verder om 8 uur. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Schat, waarom staan hier 6 pakken wasmiddel? Ja, gewoon handig. En 8 zakken koffie. Handig toch? En 2 nieuwe wasmachines? Zeker ook handig? Ja, al die Select deals met extra voordeel kan je moeilijk laten liggen. Deze week met Select hoge korting op wasmachines en wasdrogers van onder andere Bosch en Samsung. Haal meer uit jouwbol.com met Select.